wako nitabaki kuwa dereva mwenye leseni leo. Na nikigonga na vunjika vunjika miguu, mimi nakuwa kilema. Mimi naomba na wewe upe moyo wa kutotamani tamani nje kabisa. Wewe moyo wako ndio wa kwanza, sio wa kumi wala wa tisa, kwa waji mbele yangu. Ukilichoka pendo langu, usiumize moyo wangu, kwa kushikana hisia zangu. Mama mama Fundo la suma la niki